Sova Info. U Riječkom rektoratu potpisan je sporazum između sveučilišta i Rimac automobila. Rektorica sveučilišta u Rijeci, Snježana Prijić-Samaržija i voditelj odjela za ljudske resurse Rimac automobila potpisali su sporazum kojim će studenti ponajviše s tehničkog fakulteta obavljati praksu, pisati diplomske i istraživačke radove u poduzeću Rimac automobili, a ostvaruju i mogućnost zapošljavanja. Rimac automobili koristit će super računalne resurse sveučilišta u Rijeci. Poslušajmo što su rekli rektorica Prijić-Samaržija i predstavnik Rimac automobila Acu Momčilović. Ovaj sporazum omogućuje i suradnju u domeni obrazovanja, izradu diplomskih i završnih radova naših studenata u tvrtki Rimac automobili, a tvrtka traži sve više i više mladih stručnjaka. Očekujemo i da neki od naših studenata bi možda mogli biti i potencijalni zaposlenici, razvijati svoje karijere u tvrtki Rimac automobili. Mi smo ostvarili do sada suradnju sa većinom hrvatskih fakulteta. U ovome slučaju možemo govoriti precizno o super računalu koje posjedujete, koje bi nama sigurno pomoglo u nekim segmentima našeg poslovanja i razvoja. I nadamo se da ćemo mi biti samo jedna od mnogo hrvatskih tehnoloških firmi koje će sklopiti ugovore o suradnji sa Riječkim sveučilištem, i sa Zagrebačkim i sa Osječkim. Povodom Dana Pomorskog fakulteta i blagdana Svetog Nikole održana je svečana sjednica Fakultetskog vijeća, uručena je dekanova nagrade najboljim studentima te zahvalnice tvrtkama, institucijama i pojedincima. Dekan Pomorskog fakulteta Alen Jugović o suradnji s najvećim fakultetom pomorstva na svijetu i ostalim važnim suradnjama. Mi prilazimo firmama da nam kažu kako žele da izglavi studij, šta se od njih očekuje u praksi i šta mogu očekivati kad dođu jedan put raditi za njih. Isto tako studenti vam idu kod njih, rade stvari koje događaju se ono što će biti jedan dan kad završe taj studij. Recimo za strojare mogu vam reći da oni prije što završe, mi već imamo za njih riješen ukrcaj. Ove godine smo osigurali studentima oko milijun i nešto kuna za stipendije. Imamo pisane ugovore, na primjer, s British Tobacco Company. Najnovije vijest samo za vas. Dogovorili smo suradnju sa najvećim fakultetom pomorstva na svijetu, Shanghai Maritime University, koji ima 24.000 studenata. 3 do 4 naša studenta idu dole na edukaciju, na besplatan studij i besplatan smještaj osiguravaju fakultet naš i Shanghai Maritime University. Humanitarna akcija Kuglice dobrih želja je završena i neće se nastaviti 2. prosinca. Zbog velikog interesa tijekom današnjeg dana su podijeljene sve pripremljene kuglice u kojima su građani mogli ostaviti svoje poruke i objesiti ih na bor na korzu. Podsjećamo, kuglice su se davale građanima u zamjenu za donaciju, a sav prihod od akcije namijenjen je Športskom savezu osoba s invaliditetom grada Rijeke te kupnji potrebne sportske opreme. Sutra nas očekuje djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku te umjerenu do jaku buru. Najniža jutarnja temperatura između 4 i 9 stupnjeva, a najviša dnevna između 8 i 13 stupnjeva Celzijusa. Vijesti uredila Bojana Guberac. Slušali ste Sovu Info.